Mikroműanyag van a herédben. Tovább idegesítünk titeket. A mikroműanyagokkal főleg, mert merevedési zavarokat okoz. Novák Katalin mindenre válaszolt. Na, Ádám, megnézted tegnap a meccset? Egy részét, igen. Azt, amit a játszótérről láttál. Azt igen, amit a játszótérről láttam. Ti ott bent ültetek, soroztatok, én meg a játszótérről így néztem, hogy pont rá láttam. Mm. Láttam a gólt, ami nem lett gól. És így azt mondtam, ennyi! Így. De úgy szívesen megnéztem volna, csak hát ez nem olyan ideális időpont, egy ilyen három gyerek mellett. Amikor már hazaértünk, és akkor már fürödtek, akkor megnyitottam, és pont lefújták. Figyelj, végül is a végén az eredmény számít, ugye, ja, és ezt láttad. Igen, és szomorú voltam. Hát amiatt én se örültem. De ugye valószínűleg az lehetett, ugye, hogy a Csank János is mondta, hogy az a legveszélyesebb, hogyha 2-0-ra vezetsz, és úgy fordulsz, úgy mész el fél időre, mert akkor elbízhatod magadat, és hát az volt a baj, hogy a németek nem lőttek még egyet az első fél időben, mint a svájciak. Mindegy, amúgy nem arra számítottunk, hogy ezt a meccset fogjuk megnyerni, meg legalább küzdöttek a srácok. Jó volt. De még az Orbán valamit kiírt. Kiírt valamit? Minden meccs után ki szokott rakni valamit amúgy. Ilyen pozitívan nyilatkozott. Szinte azt hihetné az ember, hogy nyertünk amúgy. Megmutattuk, miért vagyunk itt. Hogy kikapjunk 2-0-ra. De... Jön Skócia, csak a becsület. Skócia, az most nagyon meg van rettenve tőlünk biztos. Ez egy olyan posztot csináltak, ami bármire jó lett volna, hogy megmutattuk, hogy miért vagyunk itt. Hát... Valószínűleg igen. De figyelj, bíztatni kell a fiúkat, az biztos. Ja, hát ugye, hogyha megnézed, ott vannak a képek, Orbán Viktor is ott volt. Itt volt a NER. A NER a lelátón. Hát nem tudom, figyelj, nem csak a NER volt a lelátón, nagyon sokan kijutottak. De föl kell ismernem itt minden... Várjál, felismerem őt. Igen. Őt. Igen. Őt. Hát ott itt vannak. Kiment egy baráti társaság, ha már ott... Uh-huh. Ja, ez meg az öreg Orbán. Jó, hát egy gazdag ember. Ott meg a Sebestyén Balázs amúgy. Tényleg, bazzeg. Aki ugye megmentette a kamionba esett az embereket. Ez ilyen VIP részleg? Valószínűleg nem a V-közép. Itt van mindenki. Ez a nagy nagyon ki. Jó. Ott a Vitya, őt felismerem messziről. Ott a Balázs. Igen. De hát ő csak ilyen, látod... Ilyen szutyok helyre fért be, hát szegény Balázs. Na, van azért közös itt a politikai elitünkben, de és ezt Magyar Péter így kitette a gyerekeit? Szerintem ez nem volt. Én nem így tettem volna, de és ott meg, van egy, van a hatházi... Egy jó meccsre, hát most mit akarom? Jó, persze, csak hát hatházi, most már megint hisztizett. Hatházinak semmi nem tetszik. Na, bazd, nem hogyha tetszett, ott van az Orbán Viktor, az a baja, ha nincs ott az Orbán Viktor, az a baja. Na, és mi baja van? Hát azt találta mondani a hatházi, hogy ő megnézte, hogy hova repültek a honvédségi gépek, és gyanúsan egybeesett Orbán Viktor és a Bobrovicki Kristófnak a útjaival. Gyanúsan egybeesett. Úgy tűnhet esetleg egyeseknek, hogy Orbán Viktor már megint a saját kiruccanásaira használja a gépeket. De most még a honvédelmi minisztert is belekeveri a hatháziát, így hihetetlen. Ez nem az van, hogy ez nemzeti érdek, hogy az Orbán ott legyen? Hogy azt érzi a magyar válogatott, hogy ott van a Orbán, akkor jobban játszanak? De szerintem ez úgy van, mint a késő Rómában, így a császár. Addig nem kezdődik el a meccs, amíg őt meg nem jelni. Orbán azt mondja, hogy... A végén. Végén így. Jaj! Rosszi! Csak elkezdenek üvölteni a szurkolók. Rosszit akarod? Úgy érzem, hogy ez már itthon nem üti meg az inger küszöböt, hogy gyakorlatilag a magángépnek használja a honvédség gépeit. Hát azért látod, még mi is beszámolunk róla, de már valójában... Megkérdezni egy átlag Fidesz szavazót, azt mondja, persze, hát miért ne? Hát mivel menjen? Busszal? Hát de erre már válaszolt is egyszer, ugye elmondta, hogy ő így járt mindig is, úgyhogy így fog járni ezután is, úgyhogy ez van. Az ország így járt. Az ország így járt, igen. Novák Katalin is kijutott. De ő Vizerre elment. Örülök, hogy találkoztak a Lacival. Úgyhogy legalább egy ismerős harc. Ez volt a legnagyobb hír a kocsmában, igen. Úgy emlékszem. Igen? Hát ott voltak filmrendezői. Igen. Úgyhogy őt, a Lacit innen is üdvözlöm. Vele nagyon sokat dolgoztunk együtt. Volt a kvázi főnököm évekig. Wow. Úgyhogy... Ja, ott meg is említik az Ultrát, nem? Lehet, hogy másik de utána láttam a Lacinak az Instagramja, a Magyar Péter is csinált közös képen. Tényleg? Ahogy most mindenki meg lehet zavarodni. Ja, de ez szerintem korrekt, hogy a Novák Katalin meg Vizerrel utazott, hát ez újra köztünk jár. Én nem biztos, hogy hogyha időre megyek egy meccsre, hú, azért izzadtam volna a Vizerrel. Ja, de mindenki úgy ment, meg ugye amikor legutóbb késett is a svájci elleni meccsnél, akkor küldtek külön buszokat. vízelesek. Aha. Úgyhogy odafigyeltek. Hogyha annyit késett volna, mint nekünk, akkor már hamarabb skót a magyar válogatott, mint ők kimenne. Skót meccsre nem értek volna oda. És valaki beszélgetett? Interjú is van végre Novák Katalinnal. Na, kötélnek állt Novák Katalin. Reggel lefotózták a Liszt-Ferenc repülőtéren, amint várt a járatára. És közben Novák Katalin távozott a stadionba, és sikerült neki feltennünk pár kérdést a kegyelmi ügyről. Ugye, hogy telexesek, hogy találják meg szegényt, ekkora tömeg? A Novák az, ezért kell vízre menni, meg nem is lehet ott a VIP-ben, mert Orbán nyilván nem találtak meg, mert ki van taszítva erről? Amúgy lehet, hogy erről van szó, nem? Hogy valószínűleg lehet volna hely azon a gépen. Lehet volna hely azon. Úgy sincs semmi dolga most a Nováknak, ki mehetett volna előtte Brüsszelbe, vagy Berlinbe, hát most mindegy, nem? Mi az, amivel minden nap foglalkozni kell és kapkodnia? Valószínűleg megoldhatta volna, hogy kivesz plusz két nap Szabit. Jó napot, Simor Dániel vagyok, a Telex újságírója. Pár kérdést feltehetek önnek a kegyelmi ügyel kapcsolatban. Hogyha nem haragszik, akkor most nem, én teljesen magánprogramon vagyok itt a családban. Hát ugye hónapok óta nem tudja senki megkérdezni önt erről, és az ország várja, hogy válaszokat kapjon arról. Én szerintem, amit erről mondanom kellett, azt elmondtam akkor, amikor lemondtam, úgyhogy én most nem érzem. De miért adott kegyelmet? Nem örül a Telex. Hogy ott hagyta a kis barátja, szegény. No, hát most mit csináljon? Amúgy igen, érdekes, hogy ő már ugye nincs hatalomban, de közben azért élete végéig mi fizetjük. Most akkor tartozik nekünk még válaszokkal? Szerintem ilyen szinten jogos a felvetés, hogy ne arra, hogy életed végéig fizettünk minden neked, akkor válaszolj meg. Lemondhat róla. Lemondhat? És lemondott? Nem mondott. Hát, arról nem mondott el. A feladatokról mondott el. Ingyen pénzről arról még nem, még nem de jó, mondott ez el. Nagyon jó. Én is akarok ilyen. Te leszel a miniszterelnök, akkor lehetek köztársaságjának egy napig. Persze, minden, az azonnal minden barátunk és haverunk egy napig lesz, és akkor mindenki kapja élete végéig szarokat. Szerintem amúgy az kéne, hogy ilyen, az ilyen magára hagyott közösségekben mindenhonnan egy-egy embert így kiemelni, hogy ő lesz a köztársasági elnök, és akkor ő neki ott meg kell szervezni abból a pénzből a közösségnek az életét. Bevezetteti a vizet, áramot. Minden házban. Mondjuk egy olyan dologról kérik számon, ami még akkor történt, amikor köztársasági elnök volt, szóval az még egy jogos elvárás lenne. Valaki azt mondja, hogy lemondott a dolgokról, én nem úgy emlékszem. Én azt hiszem, volt is egy cikk, amiről el volt, hogy mire tartott igényt, meg mire nem. Árnyékos társasági elnök lehetek tényleg, csak azon nem jár semmi. Az ahhoz tartozó összes juttatást odaadom, Ádám, hol van az az érem. Jó, majd kiírjuk a képernyőre, hogy mi volt. Valamiből meg kell jönni, és figyelj, ilyenkor... Valamiből meg kell. Hát igen, és ilyenkor politikailag, érted, életed eddigi szakaszában mégig a politikára készültél, és hirtelen a lábad alól kirántják a talajt, a balogék, akik amúgy utána azóta se vállalják a felelősséget, és akkor most mit lehet csinálni? Már politikában nem mehet vissza. Hát igen. Sajnos az út, ez bezáródott már. Nem sok olyan munka van, ahol miután felmondasz a munkába, vagy fel kell, vagy kirúgnak, utána ugyanúgy kapod a fizetést. Igen, meg ugye most volt erről szó, hogy még mindig ott él a rezidencián. Mondjuk az is érdekes, hogy biztos van értelme is ennek. Szóval mondjuk, hogyha köztársasági elnök vagy, és nagy felelősséged lenne egy normális jogállamban, akkor lehet, hogy az, hogy nem azon kell aggódnod, hogy majd miből fogsz megélni később, ez mondjuk segíthet adott esetben azon is, hogy ne korrumpálódj annyira. Hát igen, ez lenne ugye a célja annak, hogy magasak a fizetéseik a politikusoknak. Itt írják, hogy a Novák Katalin még mindig benn lakik a rezidenciában. Szegény Súlyog Tamás, gondolom, meg az utcán él. Hát nem úgy tervezte ő, hogy ilyen hamar ki kell költöznie. Most, ha ilyen hamar kiköltözik, akkor nem kapja vissza kauciót. Ezt most csak lelakja, nem? Egy magánprogramon vagyok, és még egyszer mondom, nem szeretnék most tudnál beszélgetni erről. Úgyhogy kérem, hogy ezt és valamikor... Hú, nagyon, nagyon elege van, és mégis mosolyog szegény. Hát, ezen túl kell esni. Kérdéseinkre? Elképzelhető, de ahogy elmondtam, én amikor lemondtam, akkor minden válaszra, vagy minden kérdésre megadtam a választ, csak figyelmesen meg kell hallgatni. De nem mondja el, hogy miért adott kegyelmet Kánnak? Figyelmesen, olyan, mint egy ilyen sejtelmes ősi istenség, amikor meghalt az ősember, és akkor utána találkozott az istenével, és hát mindenre ott volt a válasz. Azt kellett volna csinálnod, hogy így körbe táncolt hatszor ezt a fát a hajnalban. A sorok között. Igen. Mindenkinek ki kéne olvasni a magának ugye ezt, és akkor olyan, én már láttam a jó értelmezést. Olyan az a videó, mint a Biblia, mint mindenki úgy csúcsavar, hogy éppen kényelmes. Olyan az a videó, mint az Inception vége, hogy itt utána lehet vitázni, hogy most akkor igen, vagy nem. Istenem. Már is többször megkérdeztük, és mindig önhöz irányított minket. Azzal szólított meg, hogy feltelt a néhány kérdést. Én válaszoltam, és megkértem, hogy ne tegyen fel a... Végül is jogos, arra az egy kérdésre válaszolt. És akkor nem ad interjút a későbbiekben sem ezzel kapcsolatban? Minden kérdésére válaszoltam, még egyszer megkérdezett, ide ugyanezt fogom mondani. Ja, amúgy biztos rossz családi programon is zavarni az embert. Hát igen, amúgy ez nem szép dolog, csak az se szép dolog, hogy politikusként meg nem vagy hajlandó válaszolni a sajtónak. Hát igen, meg az, hogy mondjuk valamit csináltál közpénzen, és aztán utána nem vállod érte a felelősséget, vagy érted. Tehát azért itt sok kérdés maradt még, mert azzal, hogy elmondotta Novák Katalinattól még nagyon sok kérdés nyitva maradt, hogy Balogh Zoltán néhány dolgot megválaszolt a 777-nek, de hát ez meg ugye újabb kérdéseket nyit ki, újra lehet, hogy érdemes lenne ezekről a dolgokról beszélni. Igen, azt mondja a Kándor is, hogy sajnálja a kegyelemadókat, hogy ide kellett mondaniuk. Hát bárcsak a gyerekeket sajnálna ennyire. Hát arról nem biztos, hogy így beszél, mert ugye még mindig próbálja őket megvesztegetni, meg ilyenek, vagy hát próbálta. Azt mondja, Balogh Zoltán püspök úr azon nagyon kevés közismert személyek közé tartozik, aki az ellenem gerjesztett lincs hangulatban továbbra is nyíltan felvállalja a véleményét, kiáll az ártatlanságom mellett. Püspök úr ismeri a munkámat, személyiség, és rendelkezik mindazokkal a háttérinformációkkal, amelyeket nem tudott figyelembe venni az igazságszolgáltatás ártatlanságon bizonyítása érdekében. Lehet, hogy a Kándra valójában egy hős, mint a Filemon Mihály. Mihály, hála önnek, galaxisunk megmenekült. Mihály, maga egy hős. Csak egyszer nem lehet elmondani, de lehet, hogy egyszerűbb ennél a válasz. Miért nem mondta ezt a Novák, hogy azért be az engem Balogh rávett, az a köcsök Balogh volt, beszapatott a Balogh. Keveset tudunk amúgy arról is, hogy milyen a kapcsolat közöttük, ugye. Erről is most jöttek ki a cikkek, hogy hányszor, hogyan utazgattak együtt, meg nem tudom. Mint a Balogh és a Novák? Igen, de nyilvánvalóan ő köztük egy szoros viszony volt. Tehát hogy volt, hogy először volt a kabinet főnöke, a Novák Katalin, aztán államtitkára lett a Balognak, de valójában ugye mint egy mentora volt a Balogh a Novák Katalinnak. És hát nyilván akkor biztosan szerintem érthető, hogy sokat utaztak együtt is az ilyen nem tudom, különböző kiküldetéseken. Az azért egy érdekes dolog, hogy hogyan épül föl egy köztársasági elnök. Ezt szerintem mindenkinek érdemes lenne ezt egy kicsit így tisztába tennie magában. Próbáltam utána nézni, nincs róla egy normális összeszedett videó, sajnos még. De hát az, hogy valaki egy ilyen politikai pozícióban, már az államtitkári azért azt lássuk be, az sajnos most már egy politikai pozíció, pedig hát lehetne amúgy szakmai. De hát ja, egy politikus mellett felépítenek egy másik politikust, és aztán végül ő lesz a köztársasági elnök, aki elvileg minden magyart kéne, hogy képviseljen. És igen, azért ehhez méltatlanul elégett a sajnos a közéletben a Novák Katalin. Maradt még nő a Fidesz környék? Vagy most mindenkit elégettek az elmúlt fél évben? Biztosan, hát meg ott van mindenkinek a felesége. Jogos, az is valami, de hogy így. Most már az a baj a Fidesznek. Szívtam meg, hogy elfogytak a nők. És már férfiakat kell buszra dobni következőnek. Úgy, hát azért az csak nem lesz. Azért állám. Húzzunk már meg valahol egy határt, bassza meg. De én akarok egy olyan közös többszörös, hogy... Kiugró fideszesek. Igen, és akkor Magyar Péter, Hatházi... Ángyán. Ujjás Gergőt megvárjuk, hogy... De nem, azok az újak kellenének, ugye? Igen. Nem is a Magyar Péter, hanem a következő három, aki kiugrik. Jó. Gyertek, meséljetek! Ki lesz a következő három? Lehet tippelni. Nem csak sportfogadások, ilyen politikai dolgokra is lehet fogadni egy csomószor ilyen fogadó oldalakon. Szerintem illegálisan bármire lehet fogadni. Nem, ez legálisan. Tényleg. Igen. A előző választáson nem emlékszem, hogy volt ilyen. És akkor lehetne fogadni, hogy ki az, aki következően kiesik a Fideszbe. Hát mondjuk a nőkre nem volt nagy szorzó, de most már lehet, hogy el lehet gondolkozni. Igen. Hát most ugye van egy új szóvivője kormánynak, és ő is nő. Igen. Úgyhogy lehet, hogy még lesz bőle valami jelölt valahova, és aztán elég. Nem tudom, hogy az Alexandernak lette már új feladata. Hát készül a 5 év múlva a választásokra, nem? Vagy nem? Igen, lehet készül. Na de. Hát a Feri... Gyurcsányék azt mondták, hogy... Nagyon intenzív munka zajlik a párton belül. Meg megbeszéltek. Mert tanácskoztak? Igen, ott az ember az nagyon gondolkoztak, hogy azt a mindenit. Most mi lehet az ok annak, hogy nem kedvelik az emberek a DK-t annyira, mint gondoltuk. Ezt nem értik. Ja, nézzük meg, ott a többi kép is ott van állam, azt is meg. A Feri. Igen. Feri jó karban van tartva. Én azt azért be kell vallani, hogy azért Feri az jobb kondiban van, mint a Vitya. Ez tény. Ja. De hát a Vitya nincs ideje sportolni annyira. De hát neki nagyon sok dolga van. A Feri az meg ráért. Megbeszélések, tanácskozások érik egymást. Az elég világos, hogy erős kohézió tart össze bennünket. Ez nem változott. folytatjuk. Végre. Én ettől féltem, hogy nem folytatják, de úgy tűnik, hogy akkor folytatják. Igen. Hát jó. Sokkoló, hogy rájöttek, hogy ők még mindig összetartók, ami tök jó, csak nem biztos, hogy ez sokat számít a választáson, vagy hát biztos számít, de úgy látszik, hogy nem ez volt a baj eddig se a DK-val, vagy ők nem elég összetartóak. Folytatjuk meg, hát ez meg a Vityáik szövege. De... Tehát ugye kirakott egy videót, mikor is? Intenzív munka folyik. Hát és most két napja, tehát kedden kirakott egy videót a Gyurcsány, hogy hát igen, ezt át kell akkor itt most beszélni, igen, folyik az intenzív munka. Itt láthatjuk, ez nagyon intenzív, ez a munka, ami itt folyik, és amúgy ez az összes szavazóik szerinten? Nem, hát így is azért 6-7 százalékon volt. Ja, jogos, tényleg. Csoki. Elfelejtettem. Nem szabad lebecsülni. És akkor itt most folyik az intenzív munka, és akkor ez már az eredménye? Vagy ez még csak egy ilyen köztes pillanat? Lehet, hogy még várjuk. Annyit hype-olják itt a dolgokat, hogy így dolgoznak, tanácskoznak, hogy nagyon-nagyon nagyot kell gurítaniuk, amikor elé állnak. Azt mondják, hogy na jó, megbeszéltük, és kitaláltuk a tökéleteset, és mi lesz? A fiatalokat bevonzunk egy TikTok trenddel! Kitaláltunk egy TikTok trenddel! Feri. Az jó lenne, de szerintem még csak nem is az lesz, hanem ilyen éhségsztrájk. Mi a célja? Éhségsztrájk. Nem tudom, csak próbáltam volna valami nagyobbat mondani, mint az árnyék kormány. Na nem lehet. De nem nagyon lehet. Jó, van ez így. Arra nem akarsz kitérni, hogy tegnap, mint hogy sikerült volna felhúznod embereket, Ádám? Ja, nagyon örült. Nagyon örültél? Igen, nagyon szeretem, amikor egy műsoron az emberek fel tudnak háborodni, aminek a lényeg az, hogy viccelődjünk, meg minden, és meg az, minek nézik az emberek, akik tényleg idegesek lesznek ilyeneken. Vagy akik nem értik, hogy mi vicc, meg mi nem. Ez mondjuk a tegnapi nem volt vicc. Azt, mondtam, hogy neked lesz igazad, úgyis, hogy ugyanazt mondtuk. Olvastam olyan kommentet, igen, Csokinak van igaza, tényleg jobbra kell állni. Pont a másikat mondta. De az ember azt mondja, hogy annyira összefeszülben, hogy én ezt gondolom, Csoki ezt mondta, de neki mindig igaza van, akkor Csoki biztos más mondott, csak én rosszul hallottam. Az embereknek meghasadott. Igen, én nem. Éppen leválasztódott egymásra, jobb meg az agyféltekén, jobb meg a bal, és csak így tudta összetartani, hogy ne essen szét az agya. Jó, hát akkor biztos azt mondta. Megkaptad, hogy igazi balkáni hozzáállás, nehogy már jobbra külön állnom nekem. Megkaptam, te is ugyanazt mondtad, Csoki. Nagyon megkaptad, Ádám. Én a későkre voltam ki, te meg a jobbraállás. Hoppá, jobbraállással kapcsolatban Csokinak nincs igaza, törlöm. Hát ez az ilyen, nem lehet mindig igaz az embernek, vagyis nektek nyilván. Egy apró megfigyelés, szinte kizárólag csak lefelé siet mindenki. Hát ezt nem lefelé hiszem, azért hogy... sietsz, mert amikor ki van írva a metrónál, hogy mennyi idő múlva indul, bár ezzel nem sokat szoktak beszakadni, de a 4-es metrónál ki van írva, hogy mikor indul, és akkor látod, hogy fél perc, akkor elkezdenek lesietni az emberek. De ugye azt még mindig azt nem még értem. Meg lehet oldani lesietni, mert ott szorványosan állnak az emberek. Ugye fölfele menet szoktak az emberek így tömegesen odaállni, mert egyszerűen jön a metró. Igen, igen. Úgyhogy úgy lefele lehet sietni. De... Van, aki azért nem azért fog fölfelé menni a mozgólépcsőn, mert nem szeret állni. Valaki azt írta, hogy még biztos életünkben nem jutottunk BKV-n. Igaz, hogy fél életünket ott töltöttük, de... Édes Istenem, amúgy... Azért, mert más a véleményed, az biztos azt jelenti, hogy te taxiba születtél, meg limuzinban. Több időt töltöttem a BKV-val, mint a családommal. Szóval borzalmas belegondolni. De mindegy, most mire akartak kiukadni azt, hogy az emberek háborognak? Én ennek ez szerintem rendben van. Én csak arra gondoltam, hogy zsémbeskedhetnénk tovább. Persze, nyomjuk. Vannak még más dolgok is. Jó, hogy kibasztuk a biztosítékot végül is ezzel itt az elején rögtön, ez a mozgó lépcsőn hovállással, de van még elég dolog, és nem csak tömegközlekedés. De haladjunk a tömegközlekedéssel, Ádám. Ez egy legyen ön is milliómos hangbejátszás volt? Nem tudom, valami bejátszás volt. Tírűrűrű, jaj, hogy szalad. Ne kellene a vágóknak hangefekteket keresni. Ha a tömegközlekedésen rengeteg hely van, akkor is mellédül-e, vagy szorosan melléd áll valaki. Ja, visszatért az Uber, azt tudom, de sok értelme nincsen, ugye? Mert ugyanannyiba kerül, mint a taxi. Hát mivel csak melyik a fő taxinak egy ilyen applikációja? Csak az a neve, hogy Uber. Arra jó. Gondolom, hogy a külföldieknek, akiknek mindenkinek Uber van amúgy is a telefonján, az annak egyszerűbb itt foglalni. Hát meg sikerült felzárkózni a bolthoz, hogy végül is ilyen kényelmesen tudsz rendelni taxit, nem? Ja, de hogy az Ubernek pont a szépsége abban rejlett, azon kívül, hogy ugye appon lehetett rendelni, hogy olcsóbb volt, mint a taxi, vagy legalábbis kompetíció volt. De hát itthon úgyhogy azért ezt nem engedhetik meg maguknak. De majd egyszer. Hát a taxisok, ha itt bárki hozzányúl a taxisoknak a dolgaihoz, ott az nem tudom, mi fog történni. Lesznek dolgok, amihez majd hozzá mer nyúlni lehet a következő miniszterelnök, hogy visszaveszi a vagyon, meg a nem tudom, a mészáros. Tiborcs börtönbe lesz. Igen, meg minden ilyen lesz, a taxisok. Na. Első, amit megtanult a minden magyar kormányzat. Viszont azon szerencsétleneknek, akiknek mégis tömegközlekedéssel kell nap mint nap közlekedniük, és nem taxival. Ki az, aki taxival jár minden nap munkában? Hát te, aki már elfejtette, milyen az emberek közt lenni. Ne, amúgy Sopronban emlékszem, hogy mondta egy taxis, hogy van egy öreg asszony, akit minden egyes nap kivisz az élbe. A vasútállomásra. Onnan jár Ausztriába dolgozni a hölgy, és amikor hazajön, akkor taxival megy haza. Nem busszal. Jó, hát lehet, hogy már idős, és nem tud sétálni. Igen, de Ausztriában úgy dolgozik, hogy még így is jobban megéri neki. Hát igen. Ez elképesztő. Na mindegy, majd visszatérünk még ezekre az árkülönbségekre is esetleg Ausztria és Magyarország között. Szóval, ha tömegközlekedésen rengeteg hely van, akkor is melléd el, vagy szorosan melléd áll valaki. Hát ez etikett 101, nem? Ez alapvetés. Legtöbben nem örülnek neki. Ezt, hogy mondd el, hogy mi a felmérés lényeg. Ja, Istenem. Jó, lehet, hogy valaki nem nézi, hanem mosogat közben. Így van. Vagy füvet nyír, úgyhogy legyél jó, tehát technikát. 70% azt mondja, hogy ezt szinte felrobbanok tőle. És hát az te melyik vagy? Hát engem is rohadtul idegesít. Te ne. De nem ül mellé senki. Nem üdök rá. Ezt már megtanultam, ja. Hogy ha leülsz a tömegközlekedésen, akkor mellé ülhet. Jó, valaki. De jó, csak ül oda. Akkor valószínűleg bolond. Annyira nem idegesít, hogy felrobbanjak tőle, hát most értem, ott ül. Lehet, hogyha egy nő lennék, és ilyen creepy csávok ülnének oda, az más, de hogy így nappal megyek A-ból B-be, és csak oda ül valaki, így nem is figyelem igazán. Amikor ültél az esztergomi buszon, és melléd ült az osztálytársad. Ültem a limuzinba, és így beültem elé. Nem csöves. Hát ja, nyilván ugye nem mindegy, hogy ki, hogyha egy ismerősöd ül le melléd, akkor ez nem biztos, annyira rossz, kivéve, nem akarsz vele pont beszélni. Hát igen, lehet, hogy van olyan ismerős, akinek kevésbé örülnék, mint egy idegennek. Fú, az... És akkor ki kell venni a fülest, és akkor... Fülesben utazom, mert vagy hallgatok valami zenét, vagy valami podcastet, és lehet, hogy emberek szólnak néha az utcán, és nem hallom, és akkor én vagyok a bunkó. Hogyha ránk szóltak az utcán, akkor ez nem azért van, mert... Hát azért is van, mert nem szeretnénk hallani, de nem is halljuk, hál' Istennek. Mármint ezt most a régi osztálytársainknak mondod. Igen. Na jó, az a lényeg, hogy ne üljetek emberek mellé, mert idegesek lesznek ezek szerint. Ja, főleg a lányok, szegények melléjük ültök, nem vagytok jó pasik, akkor geci idegesek lesznek. Így van. Jó, tömegközlekedésen a táskájukat az ablak felüli széken pihentető utasok. Már ideges vagyok! Hát itt is, itt 50% fölött van szinte felrobban, de tehát az embereknek a túlnyomó része 80% fölött legalább valamennyire zavarva érzi magát ettől. Én meg akkor is zavarra nem ülök le. Mert miért a kis táskájának, miért nem tudja az ölébe rakni a hátitáskámat, lerakom a földre, és nem érdekel az hátizsák. De hogy... Belemásznak a patkányok. Ez kit érdekel. Hogy itt tényleg a kis táskákat, meg ezeket, amit tényleg aztán bele lehet rakni az öletbe, de akkor idegesít legjobb, amikor látom, hogy így nyomorognak a buszon az emberek, és akkor ott ül valaki, és így bent ott van a szar, és így adj erőt. És akkor van, aki néha azt mondja, hogy akkor bemehet, és akkor elveszi, hogy bemásszon, és akkor így át kell mászni az emberen. Hát sem fogom megérteni, nem miért kell kívül ülnöd. Szerintem ott el kell fogadni a sorsodat. Valaki azt mondja, hogy leülhetek ide, és akkor nyilván egy tömött buszon, tehát nem arról van szó, hogy bár amúgy, ez nem tudom, nem akarom lesöpörni ezt az érvet az asztalról, hogy valaki mondjuk már élt át olyan helyzetet, hogy valaki nem úgy közeledett hozzá egy buszon, mint ahogy ő szerette volna. De ez egy tömött busz. Igen, és ott is volt. Múltkor olvastunk egy sztorit, hogy a... Értem, de nem lehet az, hogy ezért én mostantól két helyet sajátítok. Ja, de nem az, hanem én most csak arra akartam kiukadni, amikor mindenképp kívül kell ülnie valakinek. Ja. De nyilván, hogyha valaki így a menekülő utat akarja fenntartani, akkor ezt azért meg tudom érteni. De akkor is ilyen... De akkor meg nem olyan helyre ülök le, ahol bent van egy üres. Mert akkor bárki oda ülhet. Akkor még kiválaszthatom, amikor megnézem, hogy hol van még, kik mellett akkor van neked hely. Kell leülnöd valaki mellé? Hát igen, akkor te kiválasztod. És mi van, hogyha leszáll belőled belülről? Istenem. Akkor muszáj odaraknod a táskádat. Ez, de nyilván amúgy, csak, hogyha, aki, tehát akkor... ez, aki ebbe a helyzetben van, azt meg fogja érteni mindenki itt valószínűleg az idegeskedők közül is. Ezt kéne, ilyen táblával kéne járni azoknak a nőknek, akik félnek a tömegközlekedésen a mindenféle köcsög emberektől, nem? És akkor így tudnánk előre. Minden nő fél a köcsögöktől. Hát bazdag, attól én is félek. De nem mindegyik busz egy 24-es villamos, remélhetőleg. Ez biztos, hogy nem minden busz egy 24-es villamos. Én 24-es villamoson bármennyiszer mentem, ott nagyon érdekes dolgok történtek. Én, hogyha tartok valamit egy buszon, mint ahogy ugye minden alkalommal van például, hogy valaki megszólít véletlenül, és nem tudok úgy tenni, mint hogyha nem hallottam volna meg, akkor állva maradok. Városon belül szerintem teljesen valid opció. Minden nőnek tudom ajánlani. És úgy közben szorítod a gásprét, ez a legbiztonságosabb. Még edzésnek is jó, nem a csuklóban, úgyhogy nem kapaszkodsz. Jó, de azért ezt nem kell felmenteni, akik a táskát, amúgy a táskát föl lehet rakni nyilván, de hogy a tömött busznál már nem illik szerintem, mert akkor azt jelenti, hogy ez tényleg elképesztő szituáció, amikor emberek már nem férnek fel a buszra. Ordibának, hogy az is a kedvenc, amikor a busz hátuljában senki nincs. Elől meg már nem tudnak felszállni az emberek, ez elképesztő számomra. Még visszatérünk az első ajtós felszálláshoz, a problémákra, amiket úgy, olyan boldog voltam, hogy meghaladtuk, amikor először, amikor fölköltöztem Budapestre, meg talán már Krakkóba is ezt láttam, és aztán utána megint nem értettem Sopronba, hogy miért van ez. Hogy bocsánat, hátra tetszene engedni? És akkor jó van, bezmény. Elenged, mert neki ott kell állnia elől. Elől kell állnia. Sose fogom megérteni. Még csak nem is beszélget a buszsofőrre, ami valószínűleg a legizgalmasabb dolog a buszon. Tömegközlekedési eszköz ajtajában átsorogni, vagy ugyanúgy a megállóban átsorogni és nem leengedni az éppen leszállókat, az emberek 67,5%-át kurvára idegesíti. Ez most milyen meglepetés, hogy idegesít, hogy valaki szándékosan szabotál téged. De 90% egyetért abba, hogy ez nem megfelelő magatartás. Vagy már amikor már szaladt fel a metróra, amiközben még le se szálltak az emberek, megy be és így fú. Ott felejti őt a metró. Pedig tényleg a metrónál aztán tényleg nem kellene besietni, én nem szeretnék bántani senkit, de amikor így szállna le az ember a metróról, és valaki nem így tolakszik be, ott az embernél elgondolkozik, hogy bam, így kilökje. Hát de tényleg mit gondol? Nem, tehát tényleg... Csak így eszembe jut ez a szituáció, és ideges leszek, hogy nem tudsz kiszállni, mert ő már tolakszik be. De van egy ilyen etikett, és ez minden vonatnál, busznál, minden tömegközlekedési eszköznél ez egy létező dolog szerintem, hogy először, aki le akar szállni, az leszáll, majd hogyha mindenki leszállt, akkor el lehet kezdeni felszállni. És értem, hogy nagyon zsíros az az egyes időhely, ott az egy csukló mögött. Vagy a négyes, ott vagytok négyen. Értem, hogy nagyon izgalmas. Értem, hogy le kell rá csapni. De hogyha elmúltál 12 éves, akkor azért szerintem ez már egy ilyen felfogható dolog, hogy nem biztos, hogy mindig meg fogod kapni azt a helyet, ahol te le szeretnél ülni, és nem is biztos, hogy mindent megér, hogy te oda üljél. Az egyes ülőhelyeknek keresettségi szintjeit, azt egyszer szeretném majd így meghatároztatni, mert te is láttam már sok ilyet, nem? Amikor emberek átülnek, ahogy felszabadul egy hely, és akkor így oda rohannak és átülnek arra a helyre, mert az egy jobb hely. Nem tudom, valaki mellett kell ülnie, és akkor meg tudom érteni, hogy felszabadul a busz, akkor átülsz, hogy ne kellett egymás mellett üljetek, hanem... És akkor megsértesz, hogy a lány inkább belül máshol. Nem, dehogy is, de vannak jellemzően öreg asszonyokat. Hát tudod, hogy egyedül legyen, és utána mész, és kívül oda ősz. Hogy beül így a végére. Igen, most elmentél. A sarokba is. Még nem tudtunk beszélni. Még nem mertek megszólítani, de most már, hogy elálltam a menekülési utadat. Beszélgessünk kicsit. Fú, bazd meg. Ilyeneket szoktál? Milyen lehet nőnek kiderül, lenni, bazd meg? Kiderül, hogy lehet, hogy ilyeneket szoktál. Persze, mindig, mikor a távolsági buszon a hátsó ötösbe ülök. Amikor tudod, hogy most 10 kilométerig nem fog megállni a busz. Nagyon rosszul lettem. Tömegközlekedési eszközön üres ülés előtt állva nem ül le valaki, ez a három emberrel kevesebb fér fel. Kicsit kevésbé egyértelmű kérdés, úgy látszik, hogy majd 25%-ot nem zavar különösebben. Ez nem három ember, nem kettő. Ez egy enyhe túlzásba estem ennél a kérdésnél, igen. De amúgy ezt én is szoktam, én nem fogok leülni. De hogyha csak ott tudok állni egy ülés előtt, akkor ott állok, és akkor jön valaki, akkor oda engedem. Nem szoktam hosszú távokat utazni BKV-val. Csak amíg elmész a limuzinon. Igen, csak a limuzinig vigyen el. Nincs kedvem amúgy átadni a helyemet. Akkor már inkább nem ülök le, és akkor nem kell. Mert az is borzalmas, amikor tényleg jó szándékkal megkérdezel egy öreg asszonyt, hogy nem tetszik leülni? Jaj, nem, köszönöm, én el vagyok így. És akkor utána volt ilyen egyszer, hogy elkezdtem mesélni ott a mellett állónak, hogy milyen kedves vagyok, hogy megkérdeztem. És ott állt a busz, és így ezt kiabálta. Mi ez aranyos, nem? Igen, de nagyon kínosan éreztem magamat. Ilyen 16 éves voltam, nem tudom. És azóta nem ad az öreg asszony. Azt mondtam, hogy ez volt az utolsó öreg dál. Felszállnak így, olyan vagy, mint a Gál vegyem a sketchben. Kedvenc Gál vegyi sketchemben. Gál vegyi az megelőzte a korát, mint sok tekintetben ezekben a szar sketcheiben. Geniálisak voltam. Annál nincs jobb amúgy, ez tényleg fantasztikus. Miért nem engedi, hogy a hölgy leüljön? Én nem engedem. Lát itt maga, van egy szabad helyet. Van egy szabad hely, húppanjon rá. Tömegközlekedési eszközön valaki a megállóból... Fú, ez már nagyon specifikus csokkal, itt most már kicsit bajban leszünk. Oké, valaki a megállóból elindulva azonnal helyezkedik az ajtóhoz, hogy nehogy fennmaradjon a járatom, mikor bőven elég lenne a megállónál szólni, hogy bocs, leszállnék. Arról van szó, amikor... Mikbe vagy be az? Becsukódik az ajtó, és így valaki így oda tolakszik az ajtóhoz, hogy ő majd le akar szállni, hát negyed óra múlva. Ja. Ugyebár. Meg akik így helyezkednek, hogy látják, hogy jön a megálló, és így elkezdenek így mondjuk a 4-es, 6-oson jellemzően szokott tenni, hogy így mindenki le fog szállni. Mindenki le fog szállni kb. Annál a megállónál, de el kell kezdeni helyezkedni, mert mi van, hogyha fönnragad, és így izgulnak az emberek. Nehogy fönnmaradjak. Lehet, hogy nem gyakran utaznak azzal, hát és nem tudják, hogy lefog. Hát az... Soha többé nem jutok vissza ehhez a megállóhoz. Örökre ott ragadok a Megvárt ligetnél. Ott kell majd leélnem az életemet. Az még jó, mert az, akkor még nem Pesten ragadtál, nem oda. Nem az egyes villamos, hogy leszállsz, és akkor rossz helyen szálltál le. Sajnos megkéseltek. Én ezt nem annyira értem, meg nem annyira érzem át. Szerintem mindenkinek van elég ideje arra, hogy megáll a busz, akkor azt mondja, hogy bocsánat, nincs leszállni, és leszáll. 99%-ban lesz. Igen, 4-es-6-osnál azért gyakran vannak ajtók. De cserébe ez annyira nem idegesíti az embereket, több mint a felük nagyjából leszarja. Buszok, trollik, melyekre kizárólag az első ajtón lehet felszállni, elárult engem a közösségünk, több mint a fele embert nem érdekli az első ajtós felszállás. Engem sem. Fúj! Ez tök jól működik. Első ajtón felszállnak az emberek, a többin leszállnak. Van egy ilyen rotáció. Első ajtós felszállás. Mi lesz a következő? Lóhúzta ilyen omnibuszokkal? Nem tehetek róla a BKV-sok, hogy mindenki cseszik jegyet venni. Aztán megugatsz, hogy nem elég és jó ezzel BKV. Kell megoldani. De... Ezzel kell megoldani, hogy akkor a jó, hát akkor a forgalmasabb megállókban itt fogunk megöregedni. Csomó helyen első ajtós mindenhol. Mert nem tudom, azért vannak módszerek, amit még átvetne a BKV, hogy mindenkinek legyen jegye, de az, hogy az első ajtós felszállás, az amúgy nem kéne, hogy rossz legyen. Hát a többin leszállnak, ott felszállsz, csak ne álljanak meg az ajtóba, igen. Borzalmas időpazarlás szerintem. Tényleg az van, hogy megáll a busz, akkor addig nem nyitja ki a hátsó ajtókat, mert ugye nincs mindegyiken első ajtós felszállás. Néhol ki van írva, de valamikor ezt nem veszed észre, ott áll az ember, várja, hogy kinyíljon az ajtó, nem nyílik. Ja, bazd meg, első ajtós. Azt kell, hogy minden első ajtós legyen, és akkor tudod, hogy hova kell állni. Hát igen, de akkor így előre mész, jó, akkor kinyílik, leszállnak, akkor valaki felugrik. Hát ez a ne te aggódjál. A buszsofőr már mehet hátra, hogy na jó, akkor melyik volt ez? És akkor, érted, folyamatosan így kéne belőni a részét, a menetrendet. Na jó, akkor ezzel azért számoljunk, hogy valaki föl fog ugrani, meg hogy a részét, akkor jön a külföldi szétcsoport, akkor mindenki felszáll elő, még ott vesznek. Mondjuk a BKV jegyvételt azt nem annyira adom, de megértem, hogy rengeteg helyen meg nem lehet venni. Ahol 2014, van automata, ott sem működik mindig. Értem, hogy az apról beszélsz, de hogy ne, van 2000, ez a kártyás módszer is. 2014, Krakó, Varsó, minden egyes buszon, minden egyes villamoson volt egy jegyautomata. És nem azt mondom, hogy ez a legjobb megoldás, mert ott... az apró, ami zögykölődött benne, szétcseszte az automatákat. De kártyás. De például most már lehetne kártyás. Minden egyes buszon lehetne amúgy középen egy automata, sőt, minden egyes buszon lehetne amúgy egy ellenőr. Szerintem az is kultúráltabb lenne, lehet, hogy többbe kerülne, mint az első ajtós felszállás, de szerintem az utas kultúrát azt nem feltétlenül így lehet fejleszteni. Én szerintem ez egy rossz irány. Szerintem ez lassú, kényelmetlen, mindenki számára irritáló. És tudom, hogy ezek a csúcsidőben futó járatokon meg se próbálják, hál' az égnek, de lehet, hogy el fog jönni még ez az idő is. Kivéve, hogyha fölháborodunk rajta, mert ugye Karácsony Gergelynek is ugye ezek a szakmai érvei, ezek eddig tartanak, amíg elegen azt nem mondják, hogy ez nekünk kényelmetlen. Járdán bicikliző emberek, akik ráadásul lecsengetnek, hogy menjél arrébb. Igen, ebben azért az embereknek a kétharmada egyetért, hogy ez irritáló dolog. Járdán ugye elvileg nem szabályos biciklivel közlekedni, hanem az úton kell. Én megértem azt is, aki fél az úton közlekedni, de a járda az a gyalogosé. Úgyhogy a járdán úgy kell biciklisként közlekedni, hogy te ott vendég vagy. Oké, hogy nem szabályos, tehát elvileg nem is lehetne, csak tolni lehetne, de ha már gurulsz, akkor legalább figyelj oda rohadtul, hogy ne akadályozz senkit, és hogy ne beszélyeztess senkit. Száguldozni a járdán az például szerintem kifejezetten rohadék dolog. Hát igen, ez nehéz helyzet, hogy azért vannak helyek, ahol hát nem szívesen mész biciklivel, gondolom, mert eléggé veszélyes. Nem csak Budapesten, nagyon sok városban. De amúgy a biciklis csak egy csomószor nem nagyon vonatkozik rájuk a kressz, úgy érzem. Azt szoktam látni, hogy azért az, hogy a piros a lámpa, az így náluk, az csak ilyen ajánlásnak szokták így nézni. Láttam már autókat is átmenni piros lámpán, de hogy azért, hogy ez sokkal lazábban kezelik a biciklisek amúgy. Hát valahol gyalogosok a biciklisek, nem mint a gyalogosoknak az, hogy nincsen zebra, vagy piros a lámpa a zebránál, hát attól még át lehet menni. Az már nagyobb probléma, hogy tényleg mostanában a járdán mennek a robogósok is egy csomószor, és ez már tényleg rohadtul idegesítő. Ez már értelmezhetetlen, de ez ugye a kajafutárkodással függ össze. Hát igen, de hát... Gyakran ugye a világ másik feléről jött emberek, lehet, hogy náluk mondjuk ez volt a kressz. Akkor alkalmazkodjanak az, ami itt a kresszet. Rolleresek bárhol. Hát most ez eléggé irányított kérdés. Miért bárhol? Ezt ajánlották nekünk ezt a kérdést. Én, tehát különösen engem a rolleresek. A bárhol engem nem zavar, ahol a biciklik mehetnek, ott miért nem mehetnének rolleresek? Sok embert zavarnak a rolleresek, sok autós zavarnak a rolleresek az autóúton. Sok biciklist zavarnak a rolleresek a bicikli úton. De tudod, hogy sok gyalogos zavarnak a rolleresek a járdán. De ez nem a rolleres. Az autósokat zavarják a biciklisek, a bicikliseket zavarják az autósok is, és a rolleresek. Gyalogosokat zavarják a rolleresek, és a biciklisek, és ha mindenki zavar, mindenki... Jó, de a rolleresek az újak, azt mindenki utálja. De amúgy nem tudom, miért rosszabb, mint a bicikli. Amúgy van egy ilyen olvasata, hogy bár a biciklinél is van a MOL bubi, és azt szoktam néha használni, hogyha mondjuk a belvárosban A-ból B-be kell menni, akkor csomószor bubival megyek, mert ez tök jó móka, csak az a baj, hogy én nem biciklizek amúgy a városba, szóval tudom, hogy ha az Andrássyn akarok végigmenni, akkor próbálok arra fele menni, mert ott tudom, hogy ott a külső sávban egy el lehet biciklizgetni, de amúgy így bárhol nem mernék elindulni a MOL bubival, mert tudom, hogy egy csomója nincs bicikli út, én meg tapasztalatlan biciklisként nem merek akkor menni. De ugye a roller az hasonló, igazából a rollerrel az a baj szerintem, hogy egy csomóan olyanok rollereznek, akik nem gyakorlottak ugyanis. Nem gyakorlottak, vagy csak részegek egy csomószor. Miközben akik bicikliznek, azok csomószor már gyakorlottak, ismerik a várost, ők így járnak dolgozni, meg minden, de a rollernél meg mindenki megy. Meg nem tudom, szerintem a bicikli az sokkal jobban beivódott már, ott tudod, hogy mire kell számítani, és nem csak az van, hogy nem gyakorlott maga az, aki rollerezik, hanem a közlekedés többi szereplője se nagyon tudja, hogy mire lehet számítani tőle. Még nem alakult ez ki. Motorosok autókerülgetése. Ez se zavar mindenkit, de azért több embert zavar, mint ahányat nem. Helyzetfüggő szerintem, de amikor az, hogy előre gurul valaki, amikor elfér egy piros lámpánál, nem tud zavarni. Az autópályán ez akár autóval, akár motorral a gyorshajtással egybekötött autókerülgetés, az jobban zavar. Sőt, hogyha valaki nem autókerülgetve hangosan motorozik, az is Jézusom. Tegnap este is hallottam valamit. Jó, de most már tudod, hogy nagy a péniszem. Nem, azt tudom, hogy valószínűleg pszichopata, de majd erre visszatérünk. Jó, okay. Kereszteződésbe behajtás, amikor egyértelműen ott fog ragadni a személygépjárművel, ezzel nagyobb dugót okozva. Hát ez mindenki zavar, általánosan ez olyan, az embereket. Amit szerintem senki se direkt csinál, vagy hát van, aki lehet, hogy leszarja, de hogy az egyik fajta ember, aki ilyet csinál, az azt jelenti, hogy még nagyon új a városban vezetésben, és akkor jaj, most itt álljak a zöldnél, és akkor ledudálnak, és akkor mi és akkor az a stressz faktor, vagy ha bemegyek, az is rossz, és akkor egy időt már vezettél a városban, akkor megállsz a zöldnél, látod, hogy nem fogsz beférni, ezt kész, hát ne izguljanak itt mögöttem, bazzak ezeken. Egy idő után szerintem, aki tapasztalt éneket nem csinál, hanem vagy nagyon tapasztalatlan, vagy leszar mindent az a másik ember. Igen, de mindkét esetben szerencsétlen ez a megoldás. Nyilván szar, és de ilyenkor az is jó, hogy itt így fel az olyan helyeknél, hogy valaki balra fordulhat, valaki jöhet szemből, meg jobbra is fordul, és akkor így össze-vissza akadnak be az autók, és akkor szerintem fontos, hogy türelmesek legyünk egymással, de mindig, nem mindig, de van valaki, aki türelmetlen, és már dudál, és izé már ki van, meg kell, mi fékeznem kellett, és akkor jó, azért nehogy izé elájuljál itt a idegességtől azért, mert szóval múltkor a sietőkön viccelődtem, ami szerintem lehet komolyan bemenni, meg nem, de hogy akik kocsiban ülnek, és akik kocsiban szétcseszi őket az ideg, mert sietnek mindig, az sokkal károsabb szerintem, mert tényleg ott egy csomószor felesleges dolgokon így villognak, dudálnak, amire nincs is, nem is vagy ráhatással, érted? Átengedsz valakit a zebrán, vagy be kell fordulnod, vagy szóval ez szerintem az, hogy idegeskedsz kocsiban, és másokat csesztetsz, hogy villogok, menjél már, meg mutogatok, ez gyakorlatilag nincs pozitív hatása. A másik ideges lesz, nem lesz gyorsabb, te meg csak ott fölrobbansz magadban, az se jobb. Ez nem is erről szól, ennél már csak a büntető fékezés a jobb. Hát igen, de ez olyan, hogy így ez egészséges lelkületű ember nem csinál ilyet szerintem, hogy aki rendben van lelkileg, az nem fog idegeskedni állandóan vezetés közben, hogy úristen, most fékeznem kellett, úristen, most nem gyorsított eléggé, és akkor ilyeneken vagyok ki. Néha az ember ideges, de hogyha valaki azt érzi magán, hogy állandóan ideges vezetés közben, és másokat villog, akkor ott el kéne gondolkozni, hogy lehet, hogy vannak még problémák, amiket itt fel kéne fejteni valószínűleg. Amúgy ebben is van ugye kultúrát, megoldás, meg kevésbé kultúrát, tehát hogyha valaki jön mögötted, belső sávba épp előző valakit, és egyet rád villant, és akkor tudod, hogy igen, jön, biztos nagyon siető ember, fontos. Siető, 300-an menni az autópályán. Igen, szeretne. Úgyhogy éppen tele van kamionon a jobb oldali sáv, és tele van a bal oldali sáv is kocsika, de... Ő most szeretne nagyon 300-an menni. Ugye, most érzem már csomó autópályán szerintem 3 sáv kéne, az lenne az egészséges. Balaton fele van egy ilyen szakasz, de... Hát azért lenne hely, ahova még elfér. Én nem tudom, miért mondod azt, hogy bármilyen infrastruktúra fejlesztésre szorulna ez az ország. De amennyibe kerülnek nálunk az autópálya építések, akár 4 sávos utak is kijönnének szerintem. De jó. Máshol. Ja, de ez, hogyha valaki, főleg amúgy ilyen büntetőfékezés, Jézusom, mindenki gondolkozzon el olyankor magán, és mindenkinek néha elgurul a gyógyszere, csak olyankor gondolkozz el rajta, hogy ez biztos, hogy legközelebb is így kéne csinálnom. Biztos. Engem is nagyon föl tudnak húzni, amikor gyalogosok középen sétálnak a járdán, és így néha még így kicsit így csalinkáznak is. Szegények, már egyenesen sem tudnak járni, azt shaming-eled őket. Hát igen, én nem tudom, én láttam olyan embert, aki mozgáskorlátozott volt, és tényleg egy kicsit kiszámíthatatlanabbul mozgott, mondtad, de hogy direkt az egyik oldalra állt a járdán. Tehát, hogy így 2-3 ember elfér egymás mellett, és nem középen bóklászik, mert ez emberi decensége múlik. Ez az ember attól függetlenül, hogy mozgásában valamilyen szinten korlátozott volt, egy decens ember volt. De minden... Mások, semmi bajuk nincsen, csak bunkók. Azért Budapesten nem sok járda van, ahol 2 sáv. Ahol két sáv... ember egymás mellett elfér. Igen, rengeteg belvárosi járda van, ahol a parkoló autóktól nem egy ember se fér, így kell menni, mint hogyha ilyen játékba lennék és falat másznék. Annyira nincsen hely. Assassin's Creed, hát az, hogy nem menj a boltba. Nem, az kéne, hogy így átugrálok a kocsikon, és így közben szaltózok, mert fontos, hogy a belvárosban ugye legyen út, ami mennek az autók, meg jobb és bal oldalt is le tudjanak parkolni a belváros közepén, de hogy hát járdára itt már... Esetleg egy babakocsi, az meg már... Nem, a babakocsit ezt a felejtsd is el. Erre egy megoldáson állom a lebegő babakocsinak a feltalálása, és akkor az állod, hát akkor... így át tudsz menni az autók motorháztetőjén. Meg akkor te is beleülhetsz, és akkor ellebekesz fölöttük. Na, az nincs beírva mi. Én rengetegszer kiakasztott, hogy a babak... Biztos senkit se zavar. Igen. Hogy nem férnek el a járdán. Hogy úgy parkolnak be csomószor autók, hogy a járda az van olyan széles, hogy a babakocsi elférjen, de úgy áll be a kocsi, hogy beáll, és így ennyi hely van, így emberként se tudsz elmenni ott, de hogy így, és akkor én ezeket állandóan lefényképeztem, és kiraktam amúgy az Instára, és akkor mondtam, hogy egyszerre ezekre tényleg csinálok egy matricát, és rárakom, hogy bunkó, faszopó sofőr vagyok. Ja, meg egy nyugdíjas a rossz térdével, bazd meg, ott ugráljon el a kocsi elő. És, de valaki mondta, hogy ez milyen dolog, mert hát valaki így tud bálni, meg biztos így fér el. Akkor ne parkoljon oda, ha nem fér el. De az nincs olyan, hogy ráparkolok a járdára, emberek nem tudnak elmenni, babakocsival ki kell mennem az útra, ez rengetegszer volt így, érted, úgy is, hogy babakocsi, meg még egy gyerek ott van, menjek ki az útra, mert neki így kell, tehát így tud beparkolni, hát ne haragudjak már. És ezt mi kértük, és hogy akkor, legyenek igen, gyerekeid, Ádám, ezt mindenki, ezt... Nem, de én azt kérdettem, hogy a járda, ami az embereké, arra ne parkoljon fel egy autó. Nem? Szerintem ennél kiakasztóbb kevés van, hogyha úgy parkolsz fel, hogy a járdát is elfoglalod. Elképesztő bunkóság szerintem. Akarok egy ilyen gyűjtést is a gyermekmentes övezetből, hogy miért bassza meg magát az, aki gyereket vállal. Nem tudok oda parkolni, bassz meg, mert ott tologatod a babakocsidat. Ember se fér el ott, nem vagy a babakocsi. Majd az öregasszony kimegy az útra, azt megy ott. Úgyis mindig nem van húgyozva ott minden fal, meg nem tudom, csak így a hányás, így csorog a részén járdák, komolyan. Menjen ki mindenki az útra, az kész. És egyszer valaki okoz valamit ez a kocsi valami, úgy oda át, hogy papírlapot nem lehet odarakni, bazzeg. Ő lesz megsértődve. Áh, csak itt álltam, hát hová álljak? Hát ne ide, bazd meg, ahol nem férsz oda. Én is így megyek, tudod, így keresem parkot, és nézek egy parkot, ide nem férek be, akkor nem odaállok. Megyek, keresek tovább, szívom a fasz, és nem az van, hogy hát én nem férek be, akkor beállok így beférek. Jó, hát emberek nem férnek, meg a kocsik is majd szopnak itt, akik bejönnének. Valószínűleg, hogy jön a BKV, akkor majd el kell szállítani a kocsimat, mert ugye ez állandóan van a belvárosban, hogy a kocsikat el kell szállítani, mert úgy állnak be, hogy nem fér el a busz. Úristen, te képzeld már el, hogy milyen lenne a város, hogy így megy a tródi, van neki hely, nincsenek ott autók, sétáló utca van. De tényleg, nincs összehugyozva. Mennyire önző, hogy a busznak ott kell állni. Fél órát, rengeteg emberrel, mert te nem tudtál rendesen leparkolni. Jó van, Ádám, aki ilyenkor nem tud leszállni róla, az nem is ilyen. Na, igen. Amúgy minden tiszteltem a buszsofőröknek, mert szóval amikor ott ülsz egy ilyenen, főleg ilyen csuklós buszok, amik olyan manővereket mennek, hogy így ott ülök az ablaknál, és így ennyivel megy a kocsik mellett, és így én izzadok, hogy na, ez hogy? Hogyan? És nem csak a klíma hiánya miatt. De tényleg elképesztő, ilyen olyan precizitással mennek a kocsik mellett, hogy így nem tudom, ez valami varázslatnak tűnik nekem. Egy csuklós busz vezetni biztos alapvetően nem könnyű, mert van egy ilyen csukló része, tudod, ami külön mozog. Igen, igen. De még az, hogy egy belvárosi helyen, ahol tényleg egymás hegyén hátam vannak a kocsik, és ilyen centiken múlik, hogy el tudsz menni, azért respekt azért a melóért, ami úgy. És ahhoz mit szólsz, hogyha van egy csuklós busz, Ádám, első kerék meghajtással, és hátul van a motorja, ahhoz mit szólsz? Te az már az én gondom legyen, nem? Ráadásul most már át kell térnünk egy másik izére, tematikára, szerintem itt meg van sok kérdés. Ez úgy tűnik, hogy még egy napot el fog vinni. Még egy napot el fog vinni a zsémbeskedéseid? Úgy tűnik. Úgy gyors, tűnik, még egy gyors, egy zsémbeskedünk. Ez mi? 5 zseniális szexpoz, amit minden párnak ki kéne próbálnia. A kerékpár. De nem tudom, hogy ez a kép, ez a kerékpár, mert nem annak tűnik, meg ruhában is vannak. Nézd, de hogy... most beszéltünk a közlekedésről, tehát ez... De miért van a kerékpár poszhoz odaraknak egy képet, ami valószínűleg nem is a kerékpár? Akkor inkább ne ragjod, mert csak összezavar, nem? Nevezik álló kiszállításnak is. Ez amúgy milyen ChatGPT fordítás, mint a szegélyezés. Ennél a befogadó félnek, zárójel nőnek, okay, az ágy vagy azt a szélére kell feküdnie, konkrétan az ágyban fekszik a képen, de inkább ne rakjanak oda képet. Amikor azt mondod, hogy figyelj, olyan, mint hogy írnék egy cikket a színekről, és akkor leírnám a zöldet, és akkor odarakok egy sárgát, és akkor az emberek azért összezavarodnak, nem? Azért nem így emlékszem a zöldre. Térdeit behajdítja, mint a biciklizni, az egyiket fel is teheti a társ nyakába. Mi a biciklizés ebben? Kontextus elég direkt és akadálymentes. Oké, okay, ez a bicikli. Ez meg a... Konnektor. És itt egy nő, aki fekszik. Szóval ennél a helyzetnél a nőnek először fordított cowgirl pozícióba kell ráülnie partnerére, majd szép lassan előre dőlnie, míg hasára nem fekszik, miközben a lábait hátra nyújtja, előre a stabilitást a könnyök támasz adja meg. Miért nem ősidőkben, már akkor sem voltak szemérmesek, már a Káma Szutrában akkor is meg voltak ábrák, de 2024-ben a Joy magazin nem meri berakni az ábrákat. A Káma Szutrában már nem több ezer éve lerajzolták ezeket. Két pálcika embert lerajzolni. Képzeljétek akkor el. Ez a 69-es híd. Extrém erősítő gyakorlatnak sem utolsó. Az, oké. Okay. Mm-hmm. Sportolás akkor. Az ismert 69-el ellentétben itt a befogadó fél hídban hajol a fekvő partner fölé. Nem könnyű helyzet, milyen ugyanakkor... Merre fele megy az a híd? A híd az jellemzően csanyat van. Ugyanakkor tökéletes orális kényeztetést tesz lehető mindkét fél számára. De itt csak a nő van már megint. Ott valaki hempereg. Ez a vízesés. Egy zseniális szexpóz. A vízesés az olyan, mint az aranyeső? Szóval. Lehet, hogy nem olyan. Lehet, hogy nem. Ehhez a pozitúrához szükséges egy kanapé, fotel, stb. Hogyha ezt most próbáljátok, akkor álljatok meg, ha nincs kanapé. A férfi annak szélére fekszik ki, medencéje az ágyon, vállai és karjai a földön, teste tehát fej irányába lejt. A nő így ül a forró ölbe. Az a lényeg, hogy legyen egy kanapé, fotel, és azt mondták, hogy nagyon mi legyen a szemléltető kép. A tengerpart. A tengerpart, ahol ha valahol nincs kanapé meg fotel, szóval eddig berakta képeket egy házból, erre van egy specifikus póz, ami az kanapé meg fotel kell, erre a... A tengerparton egy dolog jut eszembe. A kanapének és a fotelnek a hiánya. A szakértők szerint... A szakértők biztos megszakértették. Ez ki volt ez a szakértő? John McIntosh. Mivel a vér a péniszbe és az agyba is áramlik egyszerre, nagyszerű orgazmus érhető el, a nő pedig kontrollálni tud, mint domináns fél. Nagyszerű orgazmus. Mindegy, biztos a nőnek is jó. Neki meg. A nőnek pedig pontosan ugyanannyi ideje van. Ó, ez melyik pózát, ez a híres... A perec! Perec! Nézd, kedvencem, lehet Csoki, azt látjuk, hogy egy nő így fölül van. Bekiabált. A nő így fölül van, látod? Nem tudok figyelni, még ezen nevetek. Na, a perecen. És itt fekszik hanyatt a csávó, és a nő meg így fölül van, ugye? És van köztük egy takaró. Na vajon mi lesz az első mondat? A nő hanyatt fekszik. Honnan tudod, lehet, hogy fejjel lefelé van ez a kép. Ágyék, hát oldalra fordítja a fél, betérde a hátul a fejébe. Mindegy, nem olvasom végig. Perecet azt nem mondjuk el, hogy milyen. Azt írjátok meg ti kommentben, hogy szerintetek milyen a perec. A perecelés. Meg írjátok fel, hogy mindenképp írjátok meg, hogy melyik dolgunkon háborodtatok meg ma föl nagyon. Azt fontos, hogy megírjátok, mert nagyon rosszat tesz a videónak, ha sokan kommenteltek. Jó van, hát ma eddig jutottunk, sajnos túl sok dolog. Idegeskedünk, úgyhogy erre még vissza kell térnünk. Nem tudunk egyfolytában Gyurcsány Ferencen és Novák Katalinon meg Orbán utazásain idegeskedni. Nem muszáj mindig valami máson idegeskedni. Mi lesz a holnapi? Holnap már milyen dolgok jönnek? Az már bolt? Bolt jön? Kedvenc téma. Részben. Önkiszolgáló. Na jó, ez a már kiégítés. Mindenki nézze meg a kapcsolódó Ryan George sketchet. Hú, cigaretta, kirándulás, minden van itt. Jó, úgyhogy még van mivel idegeskedésre visszatérnünk holnap. Ne idegeskedjetek annyit. Ugyanis holnap mi idegeskedni, holnap ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?